خانم تی یک سال بود ادنا اون یک جل گرش اولا نیدام بریم واو سال بود تنده لیکن کندا دو خوب به هر قیاد سلام لو بلک سلام لک دسته آوالی کاش چای کفت خبن او نسپیالا لدنید نی دیجی و سپلی لکول فاملی اغیار اوی نسخو کف نسپیالا کف نسو بو احنا نر نگراتسیو اکتال لچنپن الحبیب نیای اتنال ابن سالای تالی اغافنا اسا های کلمک نعرا سال بو یک کمپانی هرونی تار یه و بعد سالی آقای نوکم نکم سوم سالی آقای هم سوم سوم نکت آقای سالی آقای ما کام هم تو مدتی هم نبودیم اینجا نسبت آقای هم های کلمه داشت ایرانی البری اچ چمپیون بینه بادونه زیگاره دو آخو بیهام نمیست رایگم سای کن نکارمو بشی با فکر زندگ برکم سنتنیو اصاسا لول سلام نیلک دکلانیا نیت لبشنان نیلک اکتب لک پاید زیادت کوادت لدانی دا علیک بیش هندت نحوم یچی بیان ملان حبیب دقو حلنان نوگو لا ما لك تكلم يا تزاري لا وصل صدین اربانی دال کلدانی دال اکسال عاجل بن سلا وحبيب Thank you.